पलट घड़ियां जो मेरा दिल, वो घड़ियां जो मेरा दिल तेरी महफिल में गुजाराया, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करारा के जिस जालिम ने तड़पाया उसी पर मुझको प्यार आया, बड़ी मुश्किल से।